اگسرا با تو هم کرد خیال و خواب منی با من هستی چی شراره با جانم افگنده آتشی یا شراب ناب منی کی همیره دل خراب منی با من هستی اگه سراب با تو هم کرد خیال و خواب با من هستی پروریدن با جان گل عشقش حاصل رن جب ساب منی ای که نوشی ترشراب منی با من هستی اگر سراب با تو هم کرد خیال و خواب منی با من هستی اگر سراب منی با تو هم کرد خیال و خواب منی با من هستی اگر سراب با تو هم کرد خیال و خواب